samma skola, Maria och jag. Vi läste samma ämnen var eviga dag. Jag bar på hennes böcker, för hon var ju så fin. Hon var min. Hon hade bruna ögon och guldgult hår. Små ljusa sandaletter med bara tår. Vi höll varann i handen och jag var ju så kär. Hon fanns där. Vi var båda 17 och livet var en chans. När jag bjöd dig på vår första dans. För nu i afton så spelar de för oss. Vi dansar av glädje, så kom loss. Orkestern spelar precis. Länger går ej att vara still. De korta ungdomsåren rann hastigt förbi. Men inget det förändrat, det var bara vi. Jag jobbade på dagen, när kvällen kom fanns hon där. Jag var kär. Då stod hon där framför mig med leende blick och solskenstänk i håret. Hon var ju så chic. Och vardagen var borta, det fanns bara vi två. Det var så. Nu så är vi vuxna och livet är en chans. När vi går tillsammans ut på dans. För nu i afton så spelar de. Orkestern spelar precis det vi vill. Det svänger går ej att vara still. För nu i afton så spelar de för oss. Vi dansar av glädje, så kom loss. Orkestern spelar precis det vi vill. Det svänger går ej att vara still. Det svänger.